كثير الأصدقاء فاعلم أنه مداهن. کله چې ته ووینه چې د یو عالم بیر دوستانی هر سړی صفت کوي نو پوه شئ دا مداهن دی. مسلې له تیل میل لګولی دي. کله دا یو سره ځان برابروي چې زه خو ستا ملګری یم. اسلام کې یسیرو ولا تعسیرو، اسانتیا ده هر چا سره ودرېږه. حال سړی حیران شي کله هندو کله عیسائی. عیسایان دی او شرمول، هندوان دی او شرمول. د دې وجنا هر چا سره ځان برابرې. د دې ملک هغه لوی تنظیم جماعت اسلامی دا مودودی زوی الله دی وبخي موږ ورته بد نه وایو مړ دی حیدر فاروق مودودی اغا تنظیم جوړ کړی دی جماعت اسلامی مودودی گروف. نو اغا دا عاصم جانگیر دا بدکاری زنانا دا انجوز مشرا دا اغا دا ډمتوب دا کارخانه چلون کی دا اغی سر دا اغا تعلقات هندوستان دا چکل دا انجوز پا سرکردگی که زنانت لی نو ده حیدر فاروق زنانه سایره هم ورسره و من وایو چه دا ټیک ده. کدا سی من مثال کی پیش کو چه دا کنعان ده نو علت مشترکش تره. که مودودی جوانده وی نو دی زوی تا بی بیدین هم ویلی وی عرص بی ورط ویلی او ده خپل حق نبی محروم کرده وی. نو دا آغا سڑه ده چه پا جیداد هم جنگونا دا آغا سڑه ده چوز بیانون ورکی چه امریکا دا آغا حامیان چه پا افغانستان بانی کم بمباری که دا بلکل درسته. عاصم جانگیر نه چه سوک ده انجوز پا بارا کی یا دا بل بدکاری پا بارا کی تپوسو کی ناغوی زما دا یو بهترین عالم زوی سر مراسم دی رشتداری می دا نو خیراتی شراب ور سوکس کنو نو آغا مستا مراسم دی و نور سلام ستا مراسم دی. من خود مراسم انکار نده کرده خو مراسم مراسم بویا. نو آغا سند و دلیل که پیش کهی که زمان دی انجوز کار یا دا دم خانه کنجر خانه چلول دا بد شیوه نو دا دیو عالم زوی ماسر سنگو نو من گوی دا دا میخی کٹه دی او دخری کوچه دی خرج بکن طرف روانی نو کوچه ورپسی حیران چی سڑے. نو دا وجہ دا دا کار دا مداہن لو تدھنو فیدھنون کچری تو خبر خیستا را خیستا کین نو دیو بام تا تنزدیشی نا نا نا زان مغوڑا عالم جامی بام شاڑی دارن لدد پشکل او جوسک بحیبتی لکوس بار ملکیانا چی دا طالبانو نیریگی گیری ور لوگوری نو یریگی چی خواه تکرا که دیش دی گیری کم دو دری بمونی او چی سر ور لوگوری نو ایلس وفدی که پت کردی یقینو که چی تمام اشپا و رزی دا چی غیوی دا یری نا او هنه برا خلطینگی گی و نا اخکتا داخو اللہ فاک سنلقی فی قلوب اللذین کفر روب بما اشرکو خکلک مشرکان دیزه که بغیرت هم دیگرن داغی په ملک لگه بمباری شوی دا افغانستان کی بچی وجنی دا کم قانون کی راغلی دی بینصافی خدا هم دا یو مسلمان ملک دا غیرت نشتره چه منگ تاثر تاون کرده و کفر مو کرده دی اسیم بیدینی مو کرده دی تاون مدسر کرده دی خو پا دی خو نده ایتا ما شمان وجنه نو یو رز وجنه بل رز وجنه نوست در سرمون نیو دا بغیرت دا اسیم نوی ابودای و ازوی بیمارو ناغوی خدای داده پسی بان امام رکی نو چر تو خیار گونده که سڑی و طالب و کارسو گو ناغا آوری دلی و نو دشپیر آغره و بودهی تیرا کرده لانده نو خوزوله و ویسو که ویتا ویلیو چی دزوی پسی بانی امام رکی نو وزا ارزایل راغل ایمانو ویدا چی کارو که خستر گرنا که روغ و رنزور پیش ناغا آغا کٹ کی پروت ده نو دا بی غیرت دونم نکی چه خونه دی رنگ شروغ و رنزور خو پیچه نگنه تا ما شما نبانی شروع کردی و پکلو بانی یو او بل فرض و تقدیر کدا سړی ګناګار دی اندونه مخکي ګناګارونی سنه بیا بددلم بری بل پد باندې ثبوت خو هم پیش کګنه سلورم دا حربیان دی او حربی تخپل مسلمان ورکول دا چرم قران سنت اجازت نه ورکي زکه خو به طالبان کله کوم دی او مونږه مرګرتی هم زکه کوم چې ناران دی ما مخکي ویلو که طالبانو به خونتوب کو اسامه ورکو نمنګ په پشتیج باندې دا غوی مخالفت کو زکه دا بیکار سړی څوک تعاون نه کوي او طالبانو چې نرتوب کو نو ان شاء الله چې زموږ سونه وسی زموږ مال سرته قربان دي او کو به ان شاء الله نو مسله د نرانو هغوی نران دي ټولې دنیا ته یې مسله ورسوله چې دین داسې یو شی دی نو ته هم نرشه ټولې دنیا ته د توحید مسله ورسوه دا خو د نرانو کار دی دا خو د کړکې شرکې کار نه دی چې څلوېښت ورځو کې یا شلو دویشتو ورځو کې هغه د خپل جالې نه پاسېدی نه شي او چې پاسي نو یو منډه وکړي قدرې دغه عمره منډه یي چې اډک بور خپل ایله ځای ته ورسوي بس دغه یې زور وي نو دا کړکه چرګه ځان نه دي جوړول پکار د نر سړي کار دی الله والو لزه پیدا یم الله مر لزه پیدا یم الله تکلیف لزه پیدا یم خو آخرت در نه لم مزدور چې مزدوري کوي نو هغه په بالښتونو اوده نه وي کله خختي اوچته وه کله پیټې اوچته وه ماښام پیسې کیږي اولامبي سترګې تورې کړي کپڑے واشي بریتې تاو کړي بازار تلاشي خوراک هم کوي او چې بې غیرته یې نه جی دانې څنګه لږ نسوار خوراک نو دا بېغیرته بیا هغه چونډۍ نسوار هم ځان ته نه شي اخیستې مسله بیان کړم ته خپل عزت وګوره بیا مسلې د بیان نه مخکې به خلک نفرت کوي چې مسله دې بیان کړه الله وایي د ګلاب ګل به یې خلک به دې په دې ځای کېږدي کشمالی به یې ځان سره به دې ګرځي عطر یې ځان پورې به دې مږي دا لسکه د سرو زرو کالۍ زنانه به دې هم پسې نه واچي څه مانا نران لسکه هغه زنانه به مئ چې خدای دې د بخینر سړی دی او چې سپین بتکي نه بغیر د سخان علی نه به یې بل کار نه دی غټه بیلچه به وی دې ماري ودن نه چې ما ته څه میلاو شي دا مسله نه شي بیانول الله تدهنو فیدهنون فاصدع بما تؤمر د دې وجې نه دا عالم چې دوستان ډېر نو پوه شي دی مداهن دی کتاب الخراج کې امام ابو یوسف رحمه الله د عمر رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړي لا یقیم امر الله نشی بیانولی ودرولی حکم دا اللہ الا رجولون یو سو شرائط ذکر کری ہیں اگا سڑے با بیانی لا یزاری ہوں چه اگا عجز نہیں کمزور نہیں یری گی مسئلہ بیانوں پوچھتا رابن سو گزارون کی دا مسئلہ نشی بیانولی زاری شرح جامی وغیرہ جکم شیر پیش کئی نمانے یلت سکے عجز یاد دیتا تا گی تنازو مسئلہ کی غالباً ذکر کئی کنا دا مثلا نو عاجز او بل ولا یسانعو دویم شرط ذکر کئ چې ملاوت وما انا من المتکلفین تکلفات شروع کړي چل ول نبی هم داسې وای نو ملاوت یو معنی ته بیان کې ملاوت نه کئ هغه سړی او بل ته خپل صفت کولو چا فلانې میرا اوچت کوم نو چې دا شو کړو نه پلانې را روان نو ورو غونډه کې زیرا کې خو نو داسې باندې کې صفات هغه دي چې دشمن په اقرار وکي الفضل ما شهادت به الاعداء داسې مسله بیان کړي چې دشمن هم یې سړی نه لري ذاتی حمله م کوه بچا وره زه مدرسوم ایو مولا او زموږ ډیر سخت مخالف و دشنغر مولیانو ته الله هدایت وکړي دا د دواوی رنزوران د دینه د خیر ته مچر ته کیږي نامولی صاحب وې چې څه چلو کو ډیر تنه پریشان وي ما یې ځا الله به ونی شي نو بل اورز د مختدیانو سره یې جنگ نا یو مختدی ورته ده او می او د زوجي او د بنتي کنځلی شروع کړ نو سره اړه ما مولی صاحب خو مخ کلان اډې نر سره دې نو چې کله هغه ته ورسېدو نه په مختدی یو سو گزار او کړم ارته ورګه جزرا شمه زه په می سو گزار کړم پته ده ته ولګي ناغا بلکا سورتا ہوئی چی مولی شب تاستا امونگ سنو دی ویلی دا خستا سی مخالف دی تاستا کافی رو مویر سن بوئی نمائی منگ دا دی نیو قائل چی دی منگ تار سوئی خو منگ دا ہوئی چی اوسا پوری تا پسی منز کولو نو سنگ ورتا دا وی تزان دا پختون وی بے غیرتا نو خم آغا نورو کنزل ناغا ورز دا ونن روز دا مولا پخلک مالوش دی زمان خلاف چرتا کولش نو د ذاتیاتو خو موږ مخالف نه یو چې د سړي نه ذاتي انتقام وارو. پخوانی یو خبره او ملګري راله چې موږ د دې نه تا خلاصو. ما یې د انبیاو تاریخ کې دا نشته دی چې سړی مړ کړ. موږ وایي الله دې ژوندي ساتي خو خدای دې ورته هدایت وکړي، او که هدایت ورته نه وي الله دې منډو باسي چې بل مسلمان ته تکلیف ور نه کړي. ما یې موږ دغه نه کوو. مرګ دا د بدماشانو د غونډګانو کار دی، دا د مسلمان صفت خو نه دی. نبی چرته خپل مخالف وژلی دی؟ پرېږده چې مخالف وي چې ستا نرتوب پته خو لګېږي کنه څونه نه دی. زمونږ شیخ ته کسان راغله چې ډاګۍ ملا کنځلې او بدې ردې وایي چې سیده ایزای ته ورسو. شیخ ورته ویل انبیاو تاریخ کې دا نشته دی، پرېږده چې ژوندی چې لبې ورسره کوم، کله به ښکته ځغلوم کله به بده برځم. دشمن خو چې کمزوری دی سړی عزت پې جوړي، نو که دشمن دې مړ کو نو مقابله به چا سره کوې؟ انتقام بالکل د ذهن نه وباسي. مسله چې بیانوي صالح حاکم د قبایلو ملا ځان نه جوړ نه کړي چې بیا جرګماری کې او ملکی کې خادم کړ قبایلو ځان. الله زما قوم دی او قبل قوم دی، مسله به ورته یو شان بیانوم، زما په زړه خوږیږي. ته وګوره چې سره زر در نه جوړیږي او که نه. سوره ابراهیم کې د حق پرست مثال نه دی ذکر کړی؟ درست درست به ختم شي، سپینې اوبه به سره به پکې، خلک به تنه فیدې یالي. تا به الله د سرو غونده کې محفوظ وساتي. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دی به ملاوټ نه کوي بیان کې. لکه نن سبا بیانونو کې اکثر که ګورې ملاوټونه دي. مسله د توحید شروع کی خرو غونده کې تنه خو واوړي چې څو خبر نشي. د سنت مسله شروع کی خرو غونده کې تنه اخو واوړي. اما به کله کله طالبان ته ویل داسې بانګ وایي چې څوک وانه وایي، بس هغسې بیان کوي چې څوک پی پوه نه شي. معبودی برحق او فلانی او فلانی، هېڅ پته نه لګي چې د عوامو سه پورې معبودی برحق په پته نه پوهېږي چې معبود څه دی او برحق څه شی دی. صفا ورته دا وایه چې الله یو دی بس، او بل الله سره دغه شي الله نه په ذاتو صفاتو کې نه. دا بابا هم ورسره نشته دی، او دا ولي او نبي هېڅوک هم ورسره شریک نه دي. دا تاسې چا ته چغې وایي او کاڼي په ځان وخوي، دا ټوله ګناه ده. صفا خبر ورته داسې وکړه. حدیث بخاری کې د نبی علیه السلام خبره چې هرقل ته صوفیان بیانول نه هغه څه خبره وه. تاسو وګورئ بخاری وایي مطلب باندې ځان نه پوه کوئ. هغه دا ویلي وو چې هغه نبی دا وایي چې ستاسې پلار نیکه چې څه کوي نو دا غلط دی. بخاری حدیث دی که نه دی؟ خدا چې صفا ووایه چې دا ولې وایي چې غونډ مونډ دی او زیړ دی نو خوله دې ماتیږي چې نارنج دی؟ صفا خبره وکړه کنه ګول مول. هغه وایي اوله خبره دا ده د نبی چې تاسې دا مشران چې کوم کوي دا غلط دی. صفا خبره ده، دا ټول غلط دی. رشوت علی غلط دی، قبرونو ته پراته یې غلط دی، کاڼي په ځان وایي غلط دی. صفا خبره ورته وکړه. نن دې دشمنان دي سر له به دې دوستان شي. حق کې اثر یې، بې دینۍ کې اثر نشته دی. الله او بل دا ولا یتبع المتامع، حق به بیانې هغه سړی چې دې خود اغرازو پسې تمه نه وي روان دی. مسله بیانوم خو چېرته سال لره ته چانده راکي، سال لره ته بل څه غم خادي، دا سړی حق نه شي بیانولی. حق چې بیانې ودا مې آخري خبره ده بس. د دې وجې نه ذکر کوي نشي قائمولې امر الله الا رجول لا ينقص غربه، چې نه کمی ډول ده. مطلب بیان دی کوي پوره علم دی. دا نه چې دوه ټکي یاد کړي دي چې هغه وایي بیا غلی. سواد کې یو ډېر ښکلی عالم و، هغه تقریر نشو کولی. ترکستان مولوی صاحب باندې مشهور، الله دې وبخښي، د شیخ الحدیث د چونګۍ شاګرد و. نو شاګرد ورته یو ورځ وویل چې ته موږ ته دا کتابونه کم وایې، خو زموږ دغه تقریر دی د جمعې په ورځ باندې. خو دا کلي خلک ورسره ډېره مینه هم وه، سړی حق پرس و. خو دغه وایه که نه؟ مې هغه وایي ښه همدغه خبرې دي، همدغه خبرې دي. چې کله ممبر ته وختلو نو عرض ته نه یې شو، ځکه تقریر خو هغه نه و کړی. پخواني مولیان لوی لوی علما وایي تقریر نه شي کولی. نو تقریر ورته یاد نه دی، ځکه قرآن ترجمه نه ورځي. نو چې قرآن باندې پوه شو چې دغه تقریر دی که نه، موږ سره کوم داسې رنګونه دي چې تقریرونه کوو؟ خو دغه آیات وایو ترجمه کوو، الله داسې وایي به دغه خبره دا تقریر دی که نه؟ نو هغه غلی و. نو خلقو وایي ولې مولوي صاحب وایي دا دې خدای غرق نه کړي، دی به غیرته ماته وی چې منبر ته خو جن په خپل به تقریر کین اوس مار کړه راځي تقریر او ساده مولا پټول نه او طالب تخدیدل شهر اوس می وای نو دارنګ لا نک مې ټول د دا بیان بیان کوي خوده ستړی کیږي نه او بیان کوي چې د دا علم ختمي کیږي نه ځکه علم خو با نورم سیوا کیږي مال خو نه دی چې په لګې دو ختم شي نو هغه سړی چې علم هم کامل او مکمل اول علم خوکا بیا میدان توزه ٹریننگ دا کمانڈو پورا ہو کبھی آلا میدان جنگ تھا روزا نو علم کا دا بہترین کمانڈو ٹریننگ دے کلب پیو میدان کے ولاڑی کلب دے بادشاہ خلافی دا انبیاء و تاریخ ہو گورا کنا کلب دے قوم کلب دے پلار کلب دے رور اللہ کلب دے پیر کلب دے مولا حاکم عرش ہے دا وقت نا وقت بتا تا مقابلہ رازی لوی لوی دشمنان سر بدے مقابلہ ہی لوی لوی ملنگان و منجوران سره بری مقابله ای خو تا که بس کمی سوستی ها نرازی مطلب داره بیانه وی دارنگ لا ولا یکزمو غیز علا حس بیهی چه خپل دوسی ناغت سنه وی بل جماعت کی معمولی غلطی بی نو تا دا قرار شروع کردی پشتی جنو بانی دا یه اکڑا گورا دا کئی و دا کئی او چه خپل مرگره دی نو بیا وی نہ سڑے خدے مئین دے بالکل غٹ پٹ دے سورانے نہ دے کر دا اسی معمولی ہوندا کی دا عموم البلوا دا خیر دے نو خپل مرگری تا خپل ڈرے تا جکم دے نہ رمی بالکل پاغندئی او بل تسی دا غلط ہے اشد دا وعلی الکفار رحماء بینہم وانذر عشیرتک الاقربین دے بٹولو تا یو شان دا بنی جیو تا دا بنه کوي چې یو ته سي پردي ته چې کوم دی ډګ او خپل دپاره زګ داسې بنه کوي خپل دپاره دوست او پردي دپاره لړم داسې بنئ د دې وجې نه خلک وایي چې ګنجی نه په سر تار لري نه په چا کار لري مسئلہ دا سی بیانوا چی دا میں آخری خبری دی کبھی از مرشم پروانش ترے نو مسئلہ بدا سی بیانے دا خپل و دا پردی لحاظ بکی نکی زکا خومر ویل ما ترکت لی صدیقا حق بیان دوستان پرین خودل یوم ختم بلم ختم ہر قسم ناروا کور خپل جماعت کے غلط کاری غلط پیوکا غموشی خپل عالم زیل لاری اول ورطا پواکا چه دا دفن نمخ کی لاسو چطولو بانی دعا نشتا که حنفی خو فتاوا علمگیری کفایت المفتی لیکی دیو بندی امی دو کفایت المفتی لیکی مفتی کفیت اللہ رحمه اللہ نو دفن نمخ کی دعا نشتا دی پاتشو تعزیت تسلی ورکول نو که سڑے بے صبر یو خلاف سنت عمل تی نکی گی تسلی ورطا ورکا کنا موافق د سنت سره بیا تسلیب هم نه وکي غلش زکا په شر او خیر دوانه کې د مؤمن فائده ده نو ګټه خپل را پتا سه سخت غلې کې نه ګره نو زمان خپل رشتہ دارانو کې خیال مکړي د مولیانې سو وفات شي نو درې ورځې پورې دې اړه مل التزامن شامل کی حنفی د جزئیاتو د پاره خو چې شامل دالی کی چې مړې او شو دفن شو نو خارشه مړی والا دی خپل کور ته ځي خپل کار دی کوي تاسو خپل کار کوي ځي نو دی بیا ټوکري ټوکري کوي یاره ورزم دعا ورته کوم ورزم دا اوس پورې دی خیری کوي ورته سم څه ضرورت دی ها چا دعا نه یې کړی ناغه کول شي یو ځل کول شي زما کې ورځې تلوم ډېر مشهور عالم دی زموږ مشرانو کې نو دا هغې بچی وفاتو نو زه لاړم څه وخت ډېر وخت بعد لاړم نما سوجو کو مایدا خو زم مشر عالم دے کزه دغه سلا سوچت کم او دے خفشی زکه دے قدرت د منکر کئ نر سړی دے نما تسلیم اور د بخلو ور کړه خوشاله هم زم مشران خو ډیر نیکان خلق دے متبی د سنت دی نبیان می ورته خبر اور وړاندې کړه ما شیخ سیم اصل کدا سوندې خبر ادا هغه به او دونه ما ته یاد دی چې شیخ القران هم ویلی خو ما ته کتاب صفا معلومه نه د کوم ځای نه ما ارته ویل پاکه ست تخیدوم نشته ری کنه و چې ار ټیم کې خو لاسو چتول شي نه ما ارته وی شرح سنن کې بغوی لیکلی دي خو فائده یې دادا دریم جلد کې دعا باب تړلې دي ال توي چې لاسو چت کې لاندې محقق وی چې د دې حدیث په صحت باندې ټولو اتفاق دي محقق غیر مقلد دی نو ما یو خلاص نه وچته کنه نو ما داوی مشر و چې دا سنت دی نو هغه ډیر خوشاله شوه دغه په ناشنا خبره راووته او ما دا حدیث ابي موسی اشعری دی بخاری کې درې ځای راغلی دی نو ډیر ودا ما تولی کو راولې بیا مې ولي کلو بیا متور کو نو خپل غم خادی لاړی نو خن رانه مونږ کې مسله بیان کړ دا خپل کسبوت لی لکنن سبا دا د سفاری ختم دی دا د سفاری سند دی دا د بخاری ختم دی دا د پلانی ختم دی دا التزامات شروع کړي او بدعات خونه د دنیا ګند دی دنیا یې لړل چې ته یې بوتلې دی ختم له ناول پیرا دوک شیخ صاحب خبره کوره شیخ ولی الله صاحب الله دې ورته عمر ورکی نر سړی دی کراچۍ ته ویزه بوتلې هم د بخاری ختم مفتی صاحب هم پکې وو نظام الدین صاحب نور علما هم زرولی وغیرہ به ما پاغوی رد شروع کو مفتی صاحب خو خندل غلی ناس ہو او زروری بس و تختی دو به ما جی پتہ در تولے گی دار لنور مولیانو فضل محمد مولی صاحب به ما تووی لن چی سڑیا دا دی انبیاء و نقلار شا به ما ایسنگا زستا با مطلب نیم پوا وی دا مر مر لفر نمائیتور تجوندی بیسا قرآن وی چی مر دی حدیث وی چی مر دی ابو بکر وی چی مر دی ائمہ اربعہ وی چی مر دی دیزے پولیسوں نے کتابوں نے دیا گئی چی مر دی نوچہ اگوی وی چی مر دی نوچہ سورت ہوئے ما تورت سوئے نورو ہوندے کے پاسی دوئے زمان دے کتاب ٹیم دے زم نمائیزا پمخ دیخا نو دلائل بیان کر کلکا مسئلہ بیان کر دا غلط زید تلی وعدل تلی خیرات لتلی چا جلسے لغفتے اول ورتوائے چا زما دا عقیدہ دا گورے زبا رد کون کبیا تا خپا کی گی نو ندر زما زما اسم دا طریقہ دا زما رشتدار دی تا شولی دل دو کال شوی چا توادل تلی بغیر دیو وعدل اما پس دل ترالے چا تسنگ وین واغا چا پخفل راشا منگ پا چلی نو پویگو مای ٹھیک دا نو تر علیف نیا پوری ٹول زما اختیارو مای دخشو وعدوک دا غیو وعده په دوه کالو کې نو موږ ته خو ډېر مصیبتونه آسان شو غوا او کدا نه ویند ټول قوم ودونه به هر ورځ بزا حاضر وي زما یو مرګره او د زوی وعده الله دې وبخي ما ته وی چې ما په سره د ارمان دې ته ما سره دې گاډي کې وعده زه ته راړي وعده سنت طریقې باندې خلاف نو ما یې زړه سره نه زما وی ولي ما موټر کې خلک ډولې راولي او زه غزان سره يم زه غزنانه نه يم دا د ډولۍ چې خلک راولي هغه خلک به کېنه زه نر یم زه دا کارونه نه کوم یو پیره واده شوی دی ما الله ضرورت پوره کړی دی بس زما څه کار دی چې پردو ودونو کې ټوکرۍ ټوکرۍ کېږم مولوی صاحب راغلی دی او زنانه هم پکې ناستې دي او دا ټوکرۍ ټوکرۍ راځي تبرکات دي دا خلک غر کوم دي تبرکاتو نه هغه ما ته بس نه دی بوځم دعا راته کوم دعاګانې خو په پنډونو زموږ څه پیسې بیځي الله دې قبول کړي نیک سړی وم نو اصل وجه دا ده هر حسین علی رحمه الله هغه به چا دعوت ورکو هغه به په دې شر په درزم چې قرآن به پکې بیانم درس به پکې کوم ما ته نو ټیم نشته دی دونه بوکم نو تا ته چا وویله نو کینوه درس ته د واده والا ټول کینوه درس درته کوم که نه منئ نو ټولو باندې سوجې پایینې کیږي مولا خو یرول کولی شي بیا کنه که نه غر کېږئ مسله ورته بیان غم شوی دی هغه کې مسله بیان کړه دا طریقه د ځان نه نر جوړ کړه قرآن دا نمونه ښیي د چا استعمال لاړې مسله بیان کړه موږ ته اوس خلک دعوت نه راکوي د هغې وجه څه ده چې هغوی د پته ده سټیج کې دی د چا لحاظ نه کوي او زموږ د ځینې بعضې ملګري هر چا سټیج کې ولاړې غریبانه هغوی د پته ده چې دی موږ څه وایو هغسې کوي مسله بیان کړه اله به بیا خوند هم کوي دا طریقه ده د قرآن او د سنت من سره ټیم نشته دی خو کله قرآن او سنت د پاره یم دا ټیم دی شاه نور شاه کشمیری رحمه الله سونه لوی شخصیت دی دا غي تاریخ وګورئ داغوی ټول زندگی د قران سنت خدمت د پرټې مر سره نو دا مصیبت د دې زمانه کې چې د خلکو په نظر کې مولا ازګار ښکاری دلته راشه جوړه د هلته ځان نه بهیره م جوړوا تو ازګار نه یې ستا ډیر کارونه دي ستا په سر د ټولو مت غم دی مسله بیانول دي ته به سم کار کې ته به ځان نه کمزورې نه جوړې نو دا وجه ده خو یو کار دی دا مسله تا ته معلومه شوه اوس دا یو وار د الله دی دا بیانول هم غواړي انفاق معنی دا ده چې دا ارس قربان کا لله العزت جميعا ولرسوله عزت ټول الله د پاره دی دا هغه د عزت او د ناموس د پاره خپل عزت قربان کا الله لا یضیع من احسن عملا الله نه بربادی عمل ضایع کوي نه عمل څوک چې کوي بهتر عمل د قران او سنت موافق حسن موافق د قران او د سنت ذکر وی این مذکر وی او که معنی سړی او که زنانه قران نصوص داسې خودونه خبره ده چې مهنت کین او پای کې به ترتیب ومی او وخت بم لګي هغه زمیدار وی پختو مثال دی چې لاس کې دانه مزر غونه وا پرون راغلی یره مرګری می نشته دی تاسو بیان کړی یو مرګری پیدا شو دا لوی نعمت دی سرها مرګری به خونده پاوی باندې سکے دنیا ډډه کوي خلک وای د سرکتو گلی وی یعنی د خنزیر گلی خو سه خیر بګینه او نر از مرې نو په ځنګل کې یو یاد وای هټول دنیا ته نه یریږي نو په ټول علاقه کې یو نر په کار دی مسله به بیان کړي نو پدی وخت لګیږي خو ته بیان وکړه فذکر ان فات الذکر تنفع المؤمنین قران زی په زیرا مزامین ذکر ته بیان وکړه یقینا دا بیان فائدہ رسوي دا بیکار کار نه دی خو که تا بیان وکړو نو دا برور وکیږي خلق چې پټه سنبال کی نو پاغي کی قسمه قسمه گیاگان امراو خیجی کله چې تور ته اوبه ورکیم نو داغی نمونه بدائی چې گیاگانی بخیجی بکی محنت نه بغیر دنیا هم نه میلاویږي نو جنت هم نه میلاویږي الله سوره آل عمران کی وای یو سل دو سل وختم نمبر آیات ام حسبتم ان تدخلوا الجنه واستاسدا گمان دے چې تاسو بم د قصلار شي جنت تام ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين او نهي الله کار کړی هغه جهاد ولا استاسنا مخلوقات ته نهي کار کړی الله الصابرين کلک پدین نو ستا دا خیال دی چې دغه شی به زما نه نه نه داسې نشي کېدی اوستا شولګره جوړه کړه پټې دی جوړ کو نو پدی کې به واخی دارنګ له پټې دی جوړ کو نو سکر واړی نو کر چې کې نو پای کې به فصل تم ګوري زمیدار ونه کری فصل کړي نو یې لکه پټ نه چې نږدې نو هغه ډکې وباسه ځکه بیا دانه غټ نه کوي فصل یې کمی سانګې او لوتوږي کګي سانګې ته نه لري کې دا ولي وای دانه بیا وړي دا بیکاره دي طاقت بیا دیو تر ازي دا کټ کم ټول به یو ځای ته ځي نو دا غلط خلق به پیدا کیږي پټه تا جوړ کړي دي نو چې کله تیار پټې نو هغه ته به غوا منډه وي سپې بم بکی ګرځي مانګک بم منډه وي ځکه فصل لیکرلې دي پیشکای بم منډه وي ڈیلا بم پکی گیا بم وی شمخ بم پکی اس بتر آگے صفائی کے نو فصل بکری مرتب مسالہ رسول جہاد بلتا مسالہ رسول دارنگ لا دے باندھے چکم مال لگی نو دیتا وی انفاق فی سبیل اللہ او کرا سڑیا اس فصل او کرا او ترتیب هر یو کس مرتب درجه بندی توی تنظیم او رستو تینا آداب د جماعت آداب و نتعبیر کولش پا شرعیت کی احکام و سرم نو اسو مسئلہ رسے د جهاد عنوان در تا قرآن ذکر کی سوابق او دی سلور تلواحق اموی نو سو گورا فصل کی اول چی خیجی نو دوگی سری بیا ورستو نور ورپسی تابیر